twarzy. Szybki wiraż, molkej na zakręcie. Napnij pulę, leć na skręcie. Poczuj spięcie, chlapnij miętę. Przy tym bicie chuj ci mięknie. Myślisz pięknie, wrócił rap. W radiu chujnia, jaki żart. Spawacz wraca, jest jak sraczka. Lepiej teraz ściągnij maszka. Stary temat, palę grube wąsy. Przypierdalam gwoździem do podłogi. Jak bumerang lecą sobie traki. Mamy na nie patent znaki. Koka maki, stare szlaki. Poczuj jazdę naszej bajki. Kamikadze, kamikadze. Ej, do kibla dziś ci wsadzę. Na lot, atak, rozpoznanie. Zapraszamy piękne panie. Kamikadze, kamikadze. Ej, do kibla dziś ci wsadzę. Na lot, atak, rozpoznanie. Zapraszamy piękne panie. Pochodzę stąd, chodzę skąd a w kąt. Szykuję wąsa, by iść na front. Poznanie rewiry, dzielnica labirynt. A my stare świry wpierdalamy eliksiry. Dodają siły, dają odtworzenia. Żeby na starość nie dostać żlenia. Laczki, gazeta, sorry nie dla mnie. Za to po pracy zawsze relaks fanie. Późnym wieczorem, kartka, długopis. Szukamy weny, czasem konopi. Już jest zarys kolejnej czopki. Szwadron kamikadze, nie zamyka ryja. Miłość, muzyka, nienawiść, przyjaźń. Dobro i zło, szatan Maria. Bunt od zawsze, spawacza znamie. Dzieli nas wiela, stoimy ramię w ramię. Kamikadze, kamikadze. Ej, do kibla dziś ci wsadzę. Nalot, atak, rozpoznanie. Zapraszamy piękne panie. Kamikadze, kamikadze. Ej, do kibla dziś ci wsadzę. Nalot, atak, rozpoznanie. Zapraszamy piękne panie. Jestem kamikadze, za mną cała flota. Bomby na pokładzie, wszystko na obrotach. Poznałeś właśnie kota, pora się już bać. Lecimy nad miastem, to jest pierwszy zwiat. Będziemy atakować, będziemy bombardować. Od tych rymów wybuchnie ci głowa. Jestem jak sowa, nocne manewry. A życie nalicza, by płacić za błędy. To nie kolędy, to penewski rap. A ty penero, popisz się drap. Znowu wjeżdżamy, będzie rozpierdol. Nie daje odpocząć skołatanym nerwom. Jesteśmy najlepsi, co nie dociera. Dalej lepsi niż budka suflera. Czas sefera, pojeby na tropie. Szukamy frajerów, palimy konopie. Kamikadze, kamikadze. Ej!